गुप्त अर्थ वाले वचन सुनकर यह गंभीर पांचाली के हृदय की शांत हो गई पीर। महाराज की सभा को करके सरल प्रणाम महलों में जाकर लगी करने अपना काम। कुछ समय अनंतर एक दिवस रात के समय अवसर पाकर कृष्णा ने भेंट भीम से की उनके निवास घर पर जाकर। बोली है पांच पांच रक्षक फिर भी यह दुर्गति होती है क्या जाने मुझ दुखियारी की तकदीर किस जगह सोती है। बोलो तुम सबके होते क्या यूं नीच मुझे लतियाएंगे जो हालत यही रही तो फिर यह दिन कैसे कट पाएंगे। इन वचनों के साथ ही उठी हृदय में पीर कृष्णा रोने लग गई हो अत्यंत अधीर। भीमसेन ने प्रथम तो किया प्रिया को शांत फिर सब पूछा आदि से कीचक का वृतांत बतलाया संक्षेप से कृष्णा ने सब हाल। सुनकर लोचन भीम के हुए अंगारे लाल। कृष्णा बोली है सोच मुझे कैसे होगी गुजरान यहाँ इस कीचक व्यभिचारी से तो मुश्किल है बचना मान यहाँ। राजा रानी दोनों के ही वह पापी है मुख चढ़ा हुआ सब कर्मचारियों से उसका अधिकार अधिक है बड़ा हुआ। देखिए न राज सभा में जब पहुंची मैं न्याय कराने को तो आकर वहीं लात मारी उसने आतंक जमाने को। दुःशासन चीर हरण द्वारा जिस तरह मिटी थी शान प्रभु इस राज्यसभा में उसी तरह उस दिवस हुआ अपमान प्रभु। लेकिन अन्याय देख कर भी राजा से रोका नहीं गया वह धाक है कीचक की सब पर जो किसी से टोका नहीं गया। हे वीर गदाधारी तुम भी बैठे उस दिन चुपचाप रहे चुस्कारा तक खींचा न गया तकते मेरा संताप रहे। कहा भीम ने भय विवश चुप था राज समाज लेकिन मैं क्यों मौन था तुम्हें बता दूं आज। मैं ऊपर से था मौन लिए पर वास्तव में था मौन नहीं अपनी इज्जत लुटती विलोक बिल बिला उठेगा कौन नहीं। उस सभा में उठने वाला था क्षण भर में मैं बवाल होकर यह हाथ पकड़ने को ही थे कीचक का गला काल होकर। इतने में भाई साहब ने संकेत दिया गुस्सा न करो झगड़े में बिल्कुल दखल न दो बैठे केवल चुपचाप रहो। अन्यथा नीच कीचक उस दिन बन जाता यम का ग्रास वहाँ। जब मैं प्रचंड हो उठता तो फिर कौन फटकता पास वहाँ। कृष्णा बोली तो अभी क्या बिगड़ा है कार्य, क्यों ना दुष्ट का आज ही वध कर डाले आर्य। भीमसेन कहने लगे मुझे नहीं इनकार, भ्रात युधिष्ठिर की फकत आज्ञा है दरकार। अब तक मैं जिनकी इच्छा का वश वर्ती रहता आया हूँ, संकट पर संकट झेले हैं फिर भी न कभी अकुलाया हूँ। उनसे वे पूछे कार्य करूं तो रीति बिगड़ती सारी है, कीचक वध करने में मुझको आपत्ति यही बस भारी है। भीमसेन के वचन सुन आस हो गई भंग, कहा द्रौपदी ने की यह नहीं काम का ढंग। भाई की आज्ञा का मिलना क्या ऐसा सुगम पहेली है, उनके ही व्यवहारों से तो यह विपदा हमने झेली है। ले जाना आप चाहते हैं इस झगड़े को यदि भाई तक, तो सचमुच आप नहीं पहुँचे मेरी दुख की गहराई तक। देखिए आप पांचों भाई रहते हैं निज निज डेरे में, मैं अलग अकेली रहती हूँ हरदम जुल्मी के घेरे में। अब की जो संकट आया तो बोलो मैं किसे बुलाऊंगी, एक बलि पुरुष के हाथों से क्यों कर निज धर्म बचाऊंगी। क्या भाई की आज्ञा से ही उस दिन भुजबल विस्तारा था, जब वन में दुष्ट जटासुर की दाढ़ों से मुझे उबारा था। फिर जब की जयद्रथ से भिड़कर मेरा सम्मान बचाया था, तब भी क्या भाई की आज्ञा लेकर ही हाथ उठाया था। इस अवसर पर भी तब का सा जो आज उबलता रोष नहीं, तो दोष है मेरे दुर्दिन का स्वामी का इसमें दोष नहीं। यदि यही अवस्था है तो फिर अब और न तुम्हें सताऊंगी, आज ही रात को महलों में विष पी कर मैं सो जाऊंगी। पांचाली के इस तरह सुनकर कातर बैन, भीमसेन निज हृदय में हुए बहुत बेचैन। बोले मैं दुख तुम्हारे को अपना ही दुख समझता हूँ, कीचक के मार डालने से रत्ती भर भी नहीं डरता हूँ। लेकिन कीचक के मरते ही हर तरफ शोर मच जाएगा, राजा विराट की सेना से हम सब का रण रच जाएगा। उस हालत में यह गुप्तवास किस तरह रहेगा गुप्त कहो, सबको जाहिर हो जाएगा अपना इस तरह निवास। अहो खुल गया भेद हम लोगों का तो फिर संकट सहना होगा। दूसरी बार नियमानुसार वन में जाकर रहना होगा।